सिद्धांत कहता है कार्य कारण से अनन्य है। पूर्व पक्ष कहता है कि कार्य कारण से भिन्न होगा, जैसे समवायी कारण कपाल से घट भिन्न होता है। तो सिद्धांत कहा कि अगर वो भिन्न होगा तो व्यापार मतलब भिन्न अगर होगा अर्थात कार्य पहले नहीं था, कार्य नहीं था तो ये सब कारक व्यापार किस में होगा? तो पूर्व पक्ष कहा कि कारक व्यापार कारण में होगा। तो सिद्धांत कहता है कि अगर कारक व्यापार कारण में होगा तो कारण में अन्यत्र कारक व्यापार होकर के अन्य पदार्थ की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा मृद में कारक व्यापार होकर के पट की भी उत्पत्ति हो जाए, तो जो पहले नहीं था, तो जो नहीं था वो घट जैसा नहीं था, पट भी ऐसा नहीं है। अन्यत्र कारक व्यापार होकर के अन्य की अगर निष्पत्ति होगी तब अति प्रसंग हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अन्य की उत्पत्ति हो जाने के बाद नहीं, समवाय कारण का अतिशय कुछ वही कार्य है, अर्थात तो जो वो कार्य नहीं बन जाएगा, समवाय कारण में थोड़ा अतिशय आएगा अर्थात तो वही समवाय कारण तो रहेगा। तो सिद्धांत कहा कि न सत्कार्यतापत्ते है, तो फिर ये सत्कार्यवाद हो जाएगा। टीका में कार्याणाम अवान्तर कारण अनन्यत्वम उपसंहरति। कार्य मान लीजिए कि अभी हो गया घट, अवान्तर कारण हो गया कपाल, तो कार्य अवान्तर कारण से अनन्य है, ये पहले सिद्ध करते हैं। पहले अवान्तर कारण से अनन्य कह करके आगे मूल कारण से भी अनन्य कहेंगे, क्योंकि अवान्तर कारण उसके पूर्व कारण से अनन्य, इस प्रकार होकर के सभी मूल कारण से भी अनन्य हो जाएंगे। भाष्य में तस्माद् क्षीरादीनि एव द्रव्याणि दध्यादि भावेन अवतिष्ठमानानि कार्याख्यां लभते इति न कारणात् अन्यत् कार्यं वर्षसतेनापि शक्यं निश्चेतु। क्षीरादीनि एव कारणानि द्रव्याणि दध्यादि भावेन अवतिष्ठमानानि, वही कारण क्षीर वही दधि रूप से विद्यमान हो जाता है, होने से उसको कार्य कहा जाता है। कार्याख्याम तो कार्यम, आख्या यस्य तो कार्याख्याम लभते लभन्ते इति न कारणात् अन्यत् कार्यम, कारण से अन्य कार्य ये वर्ष सतेन अपि निश्चेतुम न शक्यम, कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होगा। टीका में परम कारण अनन्यत्वम फलितम आह। पहले अवान्तर कारण से अनन्य कह दिया तो फल क्या होगा? कहते हैं कि जो परम कारण उससे भी अनन्य है। भाष्य में तथा मूल कारणम एव अंत्यात कार्यात तेन तेन कार्याकारेण नटवत सर्व व्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। मूल कारणम एव, मूल कारणम ब्रह्म, वही अंत्यात कार्यात पंचमी पंचमी, ये अर्थात अभिविधि अर्थ में पंचमी, अंत्य कार्य पर्यंत तेन तेन कार्याकारेण नटवत सर्व व्यवहार का आस्पद प्रतिष्ठा अधिष्ठान। मूल कारण ही सर्वत्र सर्वदा कार्य आकारण परिवर्तन मतलब दिख करके वही व्यवहार का आश्रय होता है। एवं युक्ते हे कार्यस्य प्रागुत्पत्ते हे सत्वम अनन्यत्वम च कारणात् अवगम्यते। युक्ते हे युक्ति से, कार्य उत्पत्ति से पहले सत्वम सत्य भी है मतलब विद्यमान भी है, और कारणात् अनन्यत्वम च अवगम्यते। पहले युक्ति से हो गया, और आगे कहा था शब्दांतराच्च, युक्ते हे शब्दांतराच्च कहा था, अभी शब्दांतराच्च इस अंश का अभी व्याख्यान देते हैं भाष्य में। शब्दांतराच एतद् अवगम्यते, एतद् अर्थात कार्यम कारणात अनन्यम और कारणे सत्वम, ये शब्दांतर से भी जाना जाता है। शब्दांतर पहले शब्द होगा, फिर अन्यो शब्द है शब्दांतर, अन्य शब्द है शब्दांतर, तो इसको पहले शब्द क्या कहते हैं? पूर्व सूत्रे असद व्यपदेशिनः शब्दस्य उदाहृतत्वात् ततो अन्यः सद व्यपदेशी शब्दः शब्दांतरम्। पूर्व सूत्र में तो असद व्यपदेशात इति चेत न सिद्धांत कहता, अभी धर्मांतरेण अन्य धर्म ही वही विद्यमान है, तो पूर्व सूत्र में असद व्यपदेशिनः शब्दस्य, असत शब्द से उपदेश किया गया जो शब्द उसी का उदाहरितत्वात् उदाहरण दिया गया था। तत्व अन्य असत शब्द से अन्य हो जाएगा सद व्यपदेशी, तत्व अन्य सद व्यपदेशी शब्द सद, ये जो व्यपदेश किया जाता है ये शब्द असत शब्द से शब्दांतर हो गया। तो असत शब्द के द्वारा व्यपदेश किया गया था पहले, अभी सत शब्द के द्वारा व्यपदेश उपदेश किया जाता है। सत शब्द के द्वारा उपदेश बताते हैं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसिद एकम एव अद्वितीय इत्यादि, इसमें सत शब्द के द्वारा उपदेश किया गया है। और तद्धेय के आहुर असदैव इदम अग्र आसिद इतिच असत पक्षम उपक्षिप्य कथम असतः सज्जायेत इति आक्षिप्य सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इति अवधारयति। जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इसका भूमिका दे देते हैं, तद्ध एके आहु, पहले तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम्, उसके आगे तद्ध एके आहु, कुछ लोग कहते हैं असदैव इदम अग्र आसीत असति था इति च असत पक्षम उपक्षिप्य, असत पक्ष को दिखा करके आगे वाक्य है कथम असत सत जाइए, तो असत से सत कैसे होगा, तो उतस्तु खलु सौम्य इदम स्यात कथम असत सत जाइए, तो असत से सत कैसे हो जाएगा, असत तो कोई पदार्थ ही नहीं है, उससे सत पदार्थ कैसे उत्पत्ति होगा। तो इति आक्षिप्य, तो शून्यवाद वही अर्थात तो श्रुति ही स्वयं कहते हैं कथम ये कैसे हो सकता है, आक्षेप है अर्थात तो हो नहीं सकता है, क्यों कहते हैं कि सत्व एव खलु इदम अग्र आसित ऐसे आगे मंत्र है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, असत से सत की कैसे उत्पत्ति हो जाएगी, वो शून्यवाद का आक्षेप करके उसका निराकरण किया गया। इति अवधारयति तत्र तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, इदम अर्थात कार्य जगत, तो तत्र इदम शब्दवाच्य कार्यस्य प्राग उत्पत्ते हे सत् शब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात् सत्व अनन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः। तत्र तत्र अर्थात सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इति वाक्ये इदम शब्द उसमें है, इदम अग्र आसीत इदम शब्द, इदम शब्द का जो वाच्य है, इदम शब्द वाच्य हो गया कार्य, कार्यस्य प्राग उत्पत्ते है इदम अग्र सद आसित, अग्र अर्थात उत्पत्ति है प्राग, जो इदम अभी है वो उत्पत्ति है प्राग, उसी को ही सत शब्द से कहा गया था। सत शब्द का वाच्य कौन है कहते हैं कारण, क्योंकि सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कहते हैं, तो सत शब्द का वाच्य हो गया कारण, तो जो सद था वही अभी इदम हो गया, तो इसलिए सद इदम में सामानाधिकरण्य कहा गया। तो कहा जाने से सत शब्द वाच्य न कारणे न, ये जो कार्य है उत्पत्ति होने से पहले तेन रूपेण था सामानाधिकरण्य कहा गया, सामानाधिकरण्य से श्रूयमाणत्वात्, इसलिए कार्य पहले सत्व भी था उसका और अनन्यत्व भी है, ये दोनों चीज सत्वम च अनन्यत्वम च इति सत्वानन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः द्विवचन है, ये प्रसिद्ध है। टीका में ये तो सिद्धांत मत में हो गया कि कार्य कारण से अनन्य है और कार्य कारण रूप से सत्व, अभी असत कार्यवादे प्रतिज्ञावाद स्यात, असत कार्यवाद में तो प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा क्या था भाष्य में कहते हैं, यदि तू प्राग उत्पत्तेर असत कार्यम स्यात, उत्पत्ति है प्राग यदि कार्यम असत स्यात अगर होगा तो, और पश्चात उत्पद्यमानम कारणे समवेयात, उत्पन्न होने के बाद कार्य अभी कारण में समवेयात, समवाय संबंध है न तिष्ठेत, अगर ऐसा होगा तदा अन्यत कारणात स्यात, अर्थात कारण कुछ अन्य है तो कारण से ये अन्य होगा क्योंकि ये तो पहले नहीं था और अभी समवाय संबंध से कारण में रहेगा तो इसलिए कारण से भिन्न होगा, अगर कारण से भिन्न हो जाएगा तत्र येन अश्रुतम श्रुत भवति उत तम आदेशम अप्राक्ष्य, येन अश्रुतम श्रुत भवति श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, तो अगर अभी कारण से कार्य भिन्न हो जाएगा तो कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रतिज्ञा था तो उत तम अप्राक्ष्यम उसको उत तद अप्राक्ष्यम तद तम है वहां अप्राक्ष्यम। अच्छा ठीक है, तो उसको उसके बारे में पूछा है क्या, ये न अश्रुतम श्रुतम भवती, तो ये प्रतिज्ञा पीढ़ी है तो क्योंकि भिन्न हो जाएगा कारण से, तो कारण का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा ये संभव नहीं होगा। इति यम प्रतिज्ञा पीढ़ी है तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, सत्व अनन्यत्व अवगतेस्तु इयम प्रतिज्ञा समर्थ्यते। कार्य का कारण में सत्व और कारणात अनन्यत्वम अवगते है, ज्ञान अगर होगा तो ये प्रतिज्ञा रहेगा, अर्थात कारण का ज्ञान होने से कार्य का भी ज्ञान हो जाएगा क्योंकि कार्य कारण से अनन्य है, अन्य हो जाएगा तो प्रतिज्ञा भंग भी हो जाएगा। तो असत कार्यवाद में तो ये दोष हुआ, इसलिए अर्थात अनिर्वचनीय कार्य मान करके कारण रूपेण ही सत्य है, कार्य रूपेण तो केवल प्रतीत मात्र है अनिर्वचनीय कार्य। अच्छा ये हुआ युक्ते है शब्दांतराच्य, तो ये सूत्र हुआ। आगे सिद्धांति कहता है, पहले आगे सूत्र के लिए जो पूर्व पक्ष का शंका जिसका निराकरण के लिए सूत्र आएगा आगे। कार्यम टीका में कार्यम उपादानात भिन्नम, पूर्व पक्ष कहेगा कार्यम उपादानात भिन्नम तद उपलब्धौ अपि अनुपलभ्यमानत्वात्। कार्य उपादान से भिन्न है, क्यों कहते हैं कि तद उपलब्धौ अपि अनुपलभ्यमानत्वात्। ये तद पद से किसको लेंगे, उपादान, उपादान उपलब्ध होने पर भी अनुपलभ्यमानत्वम कस्य कार्यस्य, तो तद उपलब्धौ अपि अनुपलभ्यमानत्वात् कार्यस्य। और दूसरा कहते हैं, दूसरा हेतु देता है पूर्व पक्ष, ततो अधिक परिमाणत्वाच्च, कारण से कार्य का परिमाण ये अधिक है। तो मशका दिव शशक, ये तो दृष्टांत दे दिया, मशक शशक ये कोई कार्य कारण नहीं है यहाँ, ये तो खाली अधिक परिमाण के लिए दृष्टांत दे दिया। तो उपादान से जो कार्य है इसका परिमाण अधिक है, परिमाण अधिक कहने का अर्थ है कि यहाँ कहता है जैसे तंतु, इतने तंतु से इतना चौड़ा पट बन जाएगा, तो इसी प्रकार की कह दिया उपादान से ये कार्य अधिक हो जाएगा, अथवा थोड़ा सा मिट्टी से इतना बड़ा घट बन गया इस दृष्टि से। अच्छा तत्व अधिक परिमाणत्वात् च मशका दिव शशक इति, यहाँ तक तो पूर्व पक्ष का शंका हो गया। तो कार्य उपादान से भिन्न है क्योंकि उपादान का अनुभव होने पर भी कार्य का अनुभव नहीं होता है, और उपादान से अधिक परिमाण होने से, दो हेतु दे दिया। इत्यत्र व्यभिचारार्थम सूत्रम, तो आगे वाला सूत्र पूर्व पक्ष का ये अनुमान में व्यभिचार दिखाने के लिए, अर्थात आपका ये बात ठीक नहीं है, तो कार्य उपादान से भिन्न हो जाएगा ऐसा नहीं है। पटवच्च पटवच्च पटवत, तो सिद्धांति कहता है कि पटो जैसा वो कारण से भिन्न नहीं हो जाता है, तो दृष्टांत देते हैं जैसे पटो संकुचित अवस्था में है और अभी प्रसारित अवस्था हो गया, ये कोई भिन्न नहीं हो जाता है, तो जिस प्रकार की ये नहीं होता है इसी प्रकार की तंतु से भी ये पटो ये भिन्न नहीं हो जाएगा। तो अधिक परिमाण हो जाने से लंबा चौड़ा अधिक दिखने से भिन्न हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। यथाच संवेष्टितः पटो न व्यक्तम गृह्यते किम अयम पटः किम वा अन्यत् द्रव्यमिति। पटः संवेष्टित, अगर उसको मोड़ करके रख दिया तो ये पट है अथवा अन्य किमपि करगत, तो कागज इत्यादि है वो निश्चय नहीं होगा दूर से, तो किम अयम पटः किम वा अन्यत् द्रव्यम, अगर वो वेस्टर्न होकर के है तो निश्चय नहीं होता। स एव प्रसारितो यत संवेष्टितम द्रव्यम तत् पट एव इति प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते। स एव जो पहले संवेष्टित था वही जो प्रसारित हो जाता है, यत संवेष्टितम द्रव्यम तत् पट एव, तो प्रसारित होने के बाद निश्चय करता है जो वेष्टन होकर के था वो पट ही था, क्योंकि वही तो अभी संप्रसारण प्रसारण हुआ है। एव इति प्रसारणेन अभिव्यक्तो गृह्यते, ये हुआ। आगे टीका में द्वितीय हेतु व्यभिचारम स्फुटयति, प्रथम हेतु हो गया तद उपलब्ध अपि अनुपलभ्यमानत्वात्, तो सिद्धांत इसका निराकरण कर दिया कि ऐसा नहीं है। देखिए संवेष्टन अवस्था में भी पट का ग्रहण नहीं हो रहा है, और जब प्रसारण हो गया ग्रहण हो गया, इससे कोई भिन्न नहीं हो गया, तो संवेष्टन प्रसारण में ये भिन्न नहीं हो जाता है। इसी प्रकार के कार्य कारण में उपलब्ध, पहले संवेष्टन अवस्था में पट बोल करके उपलब्ध नहीं होता था, प्रसारण अवस्था में उपलब्ध हो गया। अभी यहाँ पट में तद उपलब्ध अपि, अर्थात वो पदार्थ उपलब्ध होने पर भी कार्य ये पट है अथवा अन्य कुछ है। जैसे दूर से अगर मूड़ मारकर से रख दिया है ये पट है अथवा रुई रखा गया है, इस प्रकार के निश्चय नहीं होगा। कहते पदार्थ चलता है रुई है अथवा कुछ है बोल करके, किंतु पट बोल करके निश्चय नहीं होता है। इसलिए तद उपलब्ध अपि अनुपलभ्यमानत्वात्, ये संवेष्टित पट में तो रहा किंतु वहाँ उपादान भिन्नम ये तो नहीं रहा, वही पट रहा। और द्वितीय हेतु हो गया अधिक परिमाणत्व, तो अभी सिद्धांत देखेगा अधिक परिमाण तो रहा किंतु भिन्न नहीं हुआ, ये भी दिखाता है। द्वितीय हेतु व्यभिचारम स्फुटयति भाष्य में, तथा यथाच संवेष्टन समये पट इति गृहमाणो अपि, अभी संवेष्टन मोड़ करके रखा गया और ऐसा मुड़ा गया कि पट बोल करके पता भी चलता है। गृहमाणो अपि न विशिष्ट आयाम विस्तार व गृहते, विशिष्ट आयाम, आयाम टीका में दे दिया, आयाम दैर्घ्यम, ये कितना लंबा चौड़ा वो पता नहीं चलेगा, पट बोल करके पता चलता है किंतु उसका आयाम विस्तार ये न गृहते। स एव प्रसारण समये विशिष्ट आयाम विस्तार व गृहते न संवेष्टित रूपाद अन्यो अयम भिन्न पट इति, जब उसको प्रसारण कर देंगे तो विशिष्ट आयाम विस्तार इसका ग्रहण हो जाएगा, और न संवेष्टित रूपाद अन्यो अयम भिन्न इस प्रकार की नहीं होता है, ये वही पट निश्चय करता है। तो अर्थात तो अधिक परिमाण होने पर भी उपादान से भिन्न नहीं हुआ, ये निश्चय हुआ। पूर्व पक्षी हेतु क्या दिया है, अधिक परिमाणत्व जहाँ रहेगा वहाँ भिन्न हो जाएगा। परिमाण को लेकर पहले जो तद उपलब्ध अपि अनुपलभ्य मानत्व जहाँ रहेगा वहाँ दो न कार्यकारण नहीं लेंगे, अर्थात कार्यकारण भी अगर लेंगे तो भी तंतु और पट दूर से पता चलता है रुई है तो क्या है कुछ है, पट बोल करके पता नहीं चलता दूर से थोड़ा, तो होने से तद उपलब्ध अपि ये रुई है तो क्या है कुछ है ऐसा पता चलता है, ऐसा कारण पता चलता है रुई है तंतु है कुछ लगता है किंतु पट है निश्चय नहीं होता है, तो प्रथम में हो जाएगा। आगे भाष्य में संवेष्टन यथाच संवेष्टन समये पट इति गृहमाणो अपि विशिष्ट विस्तार आयाम ग्रहण नहीं होता है, स एव प्रसारण समये विशिष्ट आयाम विस्तारो गृह्यते न संवेष्टित रूपाद अन्यो अयम भिन्न इति, ये भिन्न है ऐसा तो नहीं पता चलता है। स एव प्रसार एवं तंत्वादि कारणावस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम सत, तंत्वादि कारण अवस्था में पट कार्य सिद्धांति कहता कि है केन रूपेण कारण रूपेण है, तो कारण रूपेण होने पर अगर कार्य कारण रूपेण है तो अब थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, कहते हैं अस्पष्टम सत स्पष्ट नहीं, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है। तूरी भेम कुबिंदादि कारक व्यापाराद व्यापाराद व्यापारादि भीर व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते, ये व्यापार होने से स्पष्ट ये दिखता है। सांख्य लोग भी बिल्कुल यही बात कहते हैं, खाली वो लोग कहते हैं कि जो कार्य ये सत्य है, सिद्धांत कहता है कि अनिर्वचनीय है, इतना ही अंतर है। तो सत कहने से सिद्धांत कहता है अगर सत है तो पूर्व में बिल्कुल रहना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धांत कहते हैं कार्य अनिर्वचनीय है तो सत कैसा है, कहते कारण रूपेण सत है। ये दोनों में अंतर है, कार्य रूपेण सत नहीं है, कार्य तो अनिर्वचनीय है। सांख्य लोग कार्य रूपेण सत कहते हैं। अतः संवेष्टित प्रसारित पट न्यायन एवं अनन्यत कारणात कार्यम इत्यर्थः। संवेष्टित प्रसारित ये पट उनका अभी आकार अधिक हो गया तो हो जाने से भी जैसे वो भिन्न नहीं हुआ, इसे न्याय से कार्यम कारणात कारणात अनन्य, तो ये अन्य नहीं है, अनन्यत भिन्न नहीं है। ये सब दिखाने का तात्पर्य है कि कार्य में महत्व बुद्धि हटाना धीरे धीरे, जो देखते हैं हम ये कार्यों को ही देखते हैं, ये कहीं भी महत्व बुद्धि और नहीं रखना है। हाँ ये ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो हाँ ठीक है, जैसा हो जाएगा सब ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा है इसमें महत्व बुद्धि नहीं रखना है। अच्छा आगे कहते हैं पूर्व पक्ष पहले शंका दिखाता है जो कि ये सूत्र के द्वारा निराकरण किया जाएगा। तत्रैव विलक्षण कार्यकारित्वं कार्यम उपादानात् भिन्नम् भिन्न कार्यकरत्वात् सम्मतवत् इति हेतुम् आशंक्य। तत्रैव अर्थात कार्य कारणात् भिन्नम्, पूर्व पक्ष कहता है इसी विषय में, पूर्व पक्ष भी दूसरा अनुमान देता है, विलक्षण कार्यकारित्वं कार्यम, जो कार्य है वो कारण से विलक्षण कार्य कर सकता है, तो विलक्षण कार्य कर्तुम शीलम यस्य कार्यस्य, तो हो गया विलक्षण कार्यकारी, तो कार्यम विलक्षण कार्यकारित्वम ये उपादानात भिन्नम, उपादान से भिन्न होगा क्योंकि उपादान से जो कार्य हो पाएगा कार्य से भिन्न कारण कार्य हो जाएगा, तो भिन्न कार्य करत्वात् भिन्न कार्य कर सकता है। सम्मतवत कोई एक दृष्टांत दे देंगे, जैसे घट से पट ये भिन्न कार्य कर हो जाएगा, होने से ये विलक्षण कार्यकारी होने से ये दोनों भिन्न हो जाएंगे। इति हेतुम आशंक्य सिद्धांति व्यभिचारम आह सूत्रकार, व्यभिचार इसमें दिखाता है भिन्न कार्यकारी होने पर भी भिन्न नहीं है। यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि, तो जैसे प्राण, तो प्राण जब समाधि अवस्था में हो जाएगा तब एकदम उसको जो लोग प्राणायाम करके अभ्यास कर लिए हैं वो प्राण को इतना क्षीण कर देंगे कि और प्राण भी चलता है ऐसा पता नहीं रहेगा, अर्थात तब उनका प्राण और नासिका में नहीं चलेगा, लोम कुपो में चलेगा, अर्थात इतना क्षीण हो जाएगा प्राण, शरीर का और कोई सब अंग इतना जोर कार्य नहीं करेंगे, बहुत क्षीण हो जाएगा, तो उस समय में प्राण ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा। किंतु वही जब फिर कार्य करना आरंभ कर देगा कहेंगे वो पता चलेगा, तो प्राण सब ये जो प्राण अपान व्यान ये सब कारण रूप में चले गए थे, तो किंतु वो कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, वही प्राण कार्य जब नहीं करता था अभी वही प्राण कार्य करना आरम्भ कर दिया, अभी भिन्न कार्य कर कारित्व आ गया, क्या वो भिन्न हो गया? सिद्धांत कहते हैं नहीं होता है। यथाच लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्र रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते न आकुंचन प्रसारणादिकं कार्यांतरं। लोक में यथाच लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु, ये प्राण का भेद है सब, प्राणायामेन निरुद्धेषु, प्राणायाम करते करते जब निरुद्ध कर देते हैं, कारण मात्र रूपेण वर्तमानेषु, अभी केवल कारण रूप से चला गया, जो कहते हैं ना भूमि उन्मज्जन हो जाते हैं, ये मिट्टी के अंदर गड़ करके रह जाते हैं दो तीन महीना, तब तो अगर प्राण उनका चलता रहेगा तो कैसे रहेंगे, तो उसमें अगर प्राण नहीं चलेगा खाली लोम कुप से ब्यान वायु बहुत मतलब न्यून चलेगा, तो कारण मात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवन मात्रम कार्यम निर्वर्त्यते, केवल जीवन मात्र रहेगा न आकुंचन प्रसारणादिकम कार्यांतरम, ये कुछ और बाह्य कार्य सब कुछ नहीं करेंगे। तेषु एव प्राण भेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनात् अधिकम् आकुंचन प्रसारणादिकमपि कार्यांतरम् निर्वर्त्यते। तेषु एव प्राण भेदेषु वही जैसे प्राण अपान आदि पुनः प्रवृत्तेषु जब फिर वो प्रवृत्त होंगे कार्य करना आरम्भ करेंगे जीवनात् अधिकम् जीवन मात्र धारण से अधिक अब करेंगे आकुंचन प्रसारणादिकमपि ये सब कार्यांतरम अन्य कार्य करने लगेंगे। तो नच प्राण भेदानाम प्रभेदवतः प्राणाद अन्यत्वम ये जो प्राण भेद सब हो गए ये सब प्रभेद वाले दिखते हैं किंतु ये प्राणाद अन्यत्वम ऐसा नहीं है। समीरण स्वभाव अभिशेषात ये सभी वही प्राण का ही विस्तार मात्र है। एवं कार्यस्य कारणाद अनन्यत्वम कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है। टीका में एवं जीव जगतोर ब्रह्म अनन्यत्वात् प्रतिज्ञा सिद्धिर इति अधिकरणार्थम उपसंगरति। जीव जगतोर ब्रह्मणो अनन्यत्वम ये ब्रह्म से अन्य नहीं है ब्रह्म ही है इति प्रतिज्ञा सिद्धि इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से जीव जगत सभी का ज्ञान हो गया इति अधिकरण का अर्थ तात्पर्य उपसंहार करते हैं। अतश्च भाष्य में अतश्च कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्म कार्यत्वाद् तद अनन्यत्वाच्च सिद्धा एषा श्रौति प्रतिज्ञा। कृत्स्नस्य जगतः संपूर्ण जगत का ब्रह्म कार्यत्वाद् ये ब्रह्म का कार्य है तो कार्य कारण से अनन्य होगा तो होने से तद अनन्यत्वाच्च तद कहने से कारण कारण हो गया ब्रह्म इसलिए कृत्स्न जगत ब्रह्म अनन्यत्वात् सिद्धा ऐसा श्रौति प्रतिज्ञा ऐसा श्रौति प्रतिज्ञा श्रौति कैसे विग्रह कहेंगे श्रुतो भवा तो प्रतिज्ञा है श्रुतो भवा इति श्रौति प्रतिज्ञा तो ये प्रतिज्ञा सिद्धा क्या प्रतिज्ञा था ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम ये प्रतिज्ञा सिद्ध होगा। एक का ज्ञान होने से ये सभी का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा जितना जितना ये संसार में अनन्यत्व बुद्धि ब्रह्मणों अर्थात जीव जगत का स्वतंत्र सत्ता स्फूर्ति नहीं है बार बार इसको अर्थात अधिक तात्पर्य मतलब पूर्ण रीति से ग्रहण करना है ये सबका कुछ सत्ता नहीं है महत्व नहीं रखना है। और ये जो जगत का सबसे नजदीक वाला पदार्थ हमारे साथ क्या सटा हुआ है शरीर मनोबुद्धि इसी में महत्व बुद्धि हटाना पड़ेगा। ये जितना जितना हटेगा इसमें महत्व बुद्धि कब हटेगा सुख दुख में निर्लिप्त रह पाने से। तो दुख का कोटा सुख का मतलब दुख का कोटा अगर अधिक रहेगा तब इसे निर्लिप्त नहीं होगा इसलिए दुख को भोग लेना ही है तो जितना जल्दी भोग लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। जब तक हम नहीं नहीं दुख तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए आराम से जिएंगे आराम में जिएंगे तो विलंब होता रहेगा दुख भोग लेंगे तो पूरा हो जाएगा। आगे अभी ये प्रकरण पूरा हो गया अर्थात तो कार्य कारण से अनन्य है ये निश्चय हुआ। आगे ठीक है हमें कहते हैं जीवा भिन्नम ब्रह्म जगत कारणम इति वदन वेदांत समन्वय विषय। जीव अभिन्न ब्रह्म यही ब्रह्म जगत का कारण और उस जगत कारण ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय ये विषय चल रहा है। प्रथम अध्याय में तो समन्वय कह दिए द्वितीय अध्याय में समन्वय का विरोध दिखा रहे हैं और वो विरोध का निराकरण करके समन्वय का अविरोध किसका समन्वय हो रहा है श्रुति का समन्वय हो रहा है किसमें ब्रह्म में वो ब्रह्म किस प्रकार है जगत कारण और वो कहते हैं कि प्रत्येक अभिन्न जीव अभिन्न जीव अभिन्न ब्रह्म वही जगत कारण है और श्रुति उसी ब्रह्म में समन्वय हो रहा है। तो समन्वय विषय स यदि स कहने से विषय विषय कौन है समन्वय वो समन्वय यदि तादृक ब्रह्म जगत जनयत वो ब्रह्म जिस ब्रह्म में श्रुति का समन्वय कर रहे हैं अगर वो ब्रह्म अगर जगत जनयत अगर करेगा तरी स्व अनिष्टम नरकादिकम न जनयत, ये कभी कोई नहीं करेगा। जो स्वयं सृष्टा है वो कभी अपना हानि कभी नहीं करेगा, क्यों? स्वतंत्र चेतनत्वात। कभी कहते हैं कि कोई मतलब मनुष्य कभी अपना हानि भी कर देता है, कहता है क्यों कर दिया, अपना हानि क्यों कर दिया, कहेंगे अपना अर्थात वासना संस्कार से प्रेरित तो होकर के, कौन प्रेरणा कर दिया, कहते ईश्वर। तो इसलिए जीव कभी कभी अपना अनिष्ट कर देता है क्योंकि वो स्वतंत्र चेतन नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो किंतु तो स्वतंत्र चेतन है, वो तो कभी अपना अनिष्ट नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र चेतनत्वाद इति न्यायेन विरुध्यते न वा इति संदेह। अर्थात अभी समन्वय किससे विरोध हुआ, कहते हैं ईश्वर जो जगत सृष्टा है स्वतंत्र होने से अनिष्ट का सृष्टि नहीं करना चाहिए, इसलिए अनिष्ट का सृष्टि करता है ईश्वर, वो ईश्वर फिर जीव से अभिन्न नहीं होगा, क्योंकि अनिष्ट का सृष्टि अनिष्ट किसको होता है, ईश्वर को होता है ना, जीवों को हो जाता है, जीवों को, तो जीवों को होता है, तो अगर वही जीव ईश्वर बनकर के सृष्टि करेगा अपना अनिष्ट कैसे करेगा, इसलिए जीव ईश्वर ये भिन्न है। तो आप जो ये समन्वय कर रहे हैं श्रुति का, क्योंकि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जीव अभिन्न ब्रह्म ये समान करके उसमें श्रुति का समन्वय कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, जीव अभिन्न ब्रह्म नहीं होगा। मन का ईश्वर को साक्षी मतलब ईश्वर अंतर्यामी रूपेण ना, ना ईश्वर जब सृष्टि करता है ईश्वर के लिए कोई अनिष्ट इष्ट तो है ही नहीं, हम जीव से जब होगा अनिष्ट इष्ट मतलब जीव कभी जो अनिष्ट कर जाता है अपना वो ईश्वर रहेगा रहता है, वो तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, उपद्रष्टा अनुमंता सब अनुमति दे देगा। जीव कहेगा हम थोड़ा ये दुष्कर्म करेगा, ईश्वर क्या करेगा, तथास्तु, वो मना नहीं करेगा, क्यों, कहते अनुमंता उपद्रष्टा उपसमीप समीप में रह करके देखेगा, तो वो कभी अर्थात ईश्वर आपको कभी दुष्कर्म से हटा देगा सत्कर्म से करवा देगा ये नहीं है, जैसे संस्कार है उसी में अर्थात आपको खाली बल दे देगा, आप करिए। अच्छा जो वास्तविक जगत है ना, केने सितम पतति प्रेषितम मनः, तो वास्तविक अपना संस्कार से वो हो जाता है, ईश्वर का कार्य है कि संस्कार रूप जो कहते ना यंत्र को वो चाबी देता रहेगा, संस्कार जैसे संस्कार चलाएगा संस्कार को बल देता रहेगा, वो करता रहेगा, इसलिए जीव क्या कर पाएगा, वो संस्कार को बदलाएगा, वो उद्यम कर सकता है। इति संदेह होने से पूर्वोक्त जीव अनन्यत्वम उपजीव्य जीव दोषा ब्रह्मणी प्रसज्येरन, तो अभी संदेह होने पर पूर्वोक्त जीव से अनन्य है ब्रह्म ऐसे आप कहते हैं जो जगत सृष्टा है, अगर ऐसा होगा उसको उपजीव्य उपजीव्य आश्रय करके तब जीव दोषा ब्रह्मणी प्रसज्येरन हो जाएगा, तो ब्रह्म जो सृष्टा है वो जीव से अनन्य है, तो जीव का दोष ये ब्रह्म में आ जाएगा। इति पूर्व पक्षम सूत्रम गृहीत्वा व्याचष्टे, अभी इस अधिकरण का प्रथम सूत्र ये पूर्व पक्ष का है, इतर व्यपदेशादि अधिकरण, ये क्या नाम दिए इसका, ये इतर व्यपदेशादि अधिकरण, इतर व्यपदेशाधिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशाधिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशाधिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशाधिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही, इतर व्यपदेशात् इतरस्य व्यपदेशात् इतरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व व्यपदेशात्, तो इतरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व विपदेशात् अर्थात जीव ब्रह्म से भिन्न है, वो कुछ करके आगे ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा, तो इसलिए जीव ये ब्रह्म और भिन्न है। और दूसरे है कि हित अकरणादि दोष प्रसक्ति, हित अकरण ये नए का हित के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अहित करण। अगर अभिन्न हो जाएगा अहित करण आदि दोष ये ईश्वर में आ जाएगा। तो अहित करण आदि दोष प्रसक्ति एक तो हो गया, इतरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व व्यपदेशात अर्थात ये साधन इत्यादि करके ये शरीर मतलब जो जीव ये ब्रह्म होगा इस प्रकार की उपदेश किया गया, ये एक दोष होगा। और हित अहित करण ये दोष भी आ जाएगा भाष्य में। अच्छा पहले कार्य का है, हिता क्रियादि स्यान्नो वा जीवा भेदं प्रपश्यतः जीवा हित क्रिया स्वार्था स्यादेशा नहि युज्यते अवस्तु जीव संसारस्य तेन नास्ति मम क्षतिः इति पश्यत ईशस्य नहिताहितभागिता जीवा भेदं प्रपश्यतः हित अक्रियादि स्यात् नोवा। तो जीव अभेदम प्रपश्यत, तो जीव के साथ अभेद इसको देखने वाले आप लोग वेदांतियों को कहता है पूर्व पक्ष। तो ये पहले संशय दिखाते हैं, हित अक्रियादि अर्थात अहित क्रियादि स्यात नवा, अहित करण ये होगा नहीं होगा। इतर व्यपदेशात, इतर व्यपदेशात अर्थात जीव से ब्रह्मत्व व्यपदेशात, जीव ब्रह्म को अगर एक कहेंगे अभेद कहेंगे तो अच्छा, इतर व्यपदेशात का अर्थ इतरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व व्यपदेशात अर्थात जीव को ही ब्रह्म अगर कहा जाएगा, दोनों को अभिन्न कहेंगे तो ये जो हित अक्रियादि अर्थात अहित क्रिय ये दोष होगा अथवा नहीं होगा ये संशय। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव अहित क्रिया स्वार्था स्यात्, अहित क्रिया अर्थात अहित करण ये जीव का ये स्वार्थ अर्थात अभी स्रष्टा जो है वही जीव हो गया, अभिन्न कह दिए। अभी जीव अहित क्रिया करने लग जाएगा, अपना अहित करने लग जाएगा, अहित क्रिया स्वार्थ स्वार्थ अर्थात अपने लिए ये हो जाएगा। और नहीं युज्यते ऐसा ये बात ठीक नहीं है, कोई अपना अहित नहीं करेगा। अगर आप अभेद कहेंगे तो जीव को अहित क्रिया का कर्तृत्व दोष आ जाएगा, अपना अहित करता है किंतु कोई कभी अपना अहित नहीं कर पाएगा, नहीं उज्यते। तो इसलिए क्या हुआ कि जीव और जो स्रष्टा ये अभिन्न नहीं होंगे, ये पूर्व पक्ष का मत हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि जीव संसार अवस्तु तेन मम क्षति नास्ति, जीव और संसार जो है वो अवस्तु है, इसलिए जीव कुछ अहित हो जाएगा उसका ये नहीं होगा। और अहित होने का माध्यम है संसार, तो वो भी अवस्तु है, अवस्तु से अवस्तु का कभी कोई क्षति नहीं होगा। और इति पश्यतः संसार और जीव को अवस्तु देखने वाला पश्यत मम क्षति नास्ति, ईशस्य न हिताहित भागिता, तो ईश का वास्तविक हिताहित कुछ नहीं है। और जीव का हिताहित कहते हैं, जीव तो अवस्तु है, वास्तविक उसका कोई सत्ता नहीं है, भिन्न सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक है, हमें शास्त्र तो कहता है जीव का स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो ये जब हमको निश्चय हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जीव का स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये जब हमको निश्चय हो जाएगा, हमारा इस प्रकार की बुद्धि होगी कि हमारा स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अगर हो जाएगा तो हम तो जीव ही रह गए। अर्थात हमारा तो स्वतंत्र सत्ता है, किंतु ये जो जीव है उसका कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसमें ये सुख दुख इत्यादि का सब आरोप हो रहा है, और हम जिसका स्वतंत्र सत्ता है इसमें कोई सुख दुख वास्तव नहीं है, है ही नहीं। इस प्रकार की अर्थात निश्चय होना का अर्थ है कि हम जीव है ये नहीं है, अर्थात हम जीव नहीं है ये निश्चय होगा। तो हम जब जीव नहीं है तो जीव केवल कल्पित है। ये जितना जितना प्रारब्ध भोग जल्दी जल्दी हो जाएगा तो ये अनुभव आएगा। अन्यथा आगे भाष्य में अन्यथा पुनश्चेतन कारणवाद आक्षिप्यते, पूर्व पक्ष अन्य उपाय से फिर चेतन कारणवाद ब्रह्म जगत का कारण है ये जो सिद्धांत है उसका फिर आक्षेप करता है। चेतनाधि जगत क्रियायाम आश्रियमाणायाम हित अकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते, चेतन से जगत क्रिया आश्रियमाणायाम, चेतनात जगत क्रियायाम आश्रियमाणायाम, सती सप्तमी है दोनों में। जगत क्रिया, जगत क्रिया जगत करण, जगत करना, आश्रियमाणायाम आश्रय अगर करेंगे किससे होता है बोल करके चेतन से, तब ही तो अकरणादयो दोषा प्रसज्यन्ते, ये सब दोष प्रसक्ति होगा। सिद्धांति पूछता है कुतः, पूर्व पक्ष कहता है कि इतर व्यपदेशात, इतर व्यपदेशात अर्थात इतरस्य, इतरस्य अर्थात शारीरस्य जीवस्य, व्यपदेश क्या हुआ है ब्रह्मात्मत्वम, तो जीवस्य ब्रह्मात्मत्वम अर्थात जीव ब्रह्म, श्रुति व्यपदेश करता है स आत्मा तत्वमसि स्वतकत्व इति प्रतिबोधनात्, ऐसे कहता है जो जीव है वही ईश्वर है, उसे क्या हो जाएगा अहितकरण दोष आ जाएगा। यदवा ये एक प्रकार की हो गया इतर व्यपदेशात का, इतरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व व्यपदेशात, उससे ये असत अहित करण आदि दोष आ जाएगा। दूसरा इतरस्य च ब्रह्मण शारीरात्मत्व व्यपदेशति, शारीर को ब्रह्म रूप से कहा और ब्रह्म को शारीर रूप से कहता है, ये भी दूसरा श्रुति है कहा, तो कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तद तद ब्रह्म सृष्ट्वा सृष्टि करके तद ब्रह्म अनुप्राविशत, अनुप्रवेश करके क्या हो गया कहते हैं वही जीव हो गया, तो इसलिए ब्रह्म ही जीव है। छांदोग्य में कहा गया है जीव ही ब्रह्म है, ये तैतरीय में कहते हैं ब्रह्म ही जीव बना। इति स्रष्टुरेव अविकृतस्य, स्रष्टुरेव स्रष्टुरेव अविकृतस्य ब्रह्मण कार्या अनुप्रवेशेन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्, जो स्रष्टा है अविकृत ब्रह्म है वही कार्य रूपेण प्रवेश करके शरीर शारीर बन जाता है शारीरात्मत्व। स्रष्टु हो शारीरात्मत्व, पहले शारीरस्य स्रष्टित्व ब्रह्म कहा, ब्रह्म तो कहा गया था। दूसरा छांदोग्य में है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, अनुप्रवेश का कर्ता हो गया सा देवता ऐक्षत, वो देवता स्रष्टा, स्रष्टा ही जीव रूपेण प्रवेश किया, तो यहाँ जो स्रष्टा है उसको जीव के साथ अभेद कहा जाता है। इति च परा देवता जीवम आत्मशब्देन व्यपदिशन्ति, व्यपदिशन्ति श्रुति स्वतंत्र होकर स्वतंत्र होकर के गिंप हो गया, जो परा देवता है वही जीव को आत्मशब्देन कह रहा है, जो परा देवता है वही जीव है, इस प्रकार की श्रुति कहती है। न ब्रह्मणो भिन्न शारीर इति दर्शयति, श्रुति दिखाती है ब्रह्मणो भिन्न शारीर न, ब्रह्म से भिन्न शरीर नहीं है। तस्माद् यद् ब्रह्मणः सृष्टित्वं तद् शरीरस्य एव, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न शरीर नहीं हुआ, शरीर था जीव, तो इसलिए जो ब्रह्म का ब्रह्म में जो सृष्टित्व रहेगा वो शरीर में ही सृष्टित्व रहेगा, उसे क्या होगा। अतः स स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता सन हितम एव आत्मनः सौमनस्य कर्म कुर्यान् न अहितम जरा मरण जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम। अतः क्योंकि शरीर का ही सृष्टित्व और सह स्वतंत्र कर्ता सन, वो स्वतंत्र है करता है, तो हितमेव आत्मनः, अपना हित ही करना चाहिए। सौमनस्य करम, सुमनस्य सुमनस भाव सौमनस्य सौमनस्य करम कुर्यात्। तो अपना सौमनस्य करम अर्थात जिससे अपना आह्लाद होगा आनंद होगा ऐसा करना चाहिए। कुर्यात् न अहितम, अहित नहीं करना चाहिए। जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम, जन्म मरण जरा रोग ये सब अनर्थ जाल है। इसको कोई अगर स्वयं सृष्टा है और स्वतंत्र है ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं कश्चित अपरतंत्रो बंधनागारम आत्मनः कृत्वा अनुप्रविशति। तो नहीं कश्चित अपरतंत्र, जो परतंत्र है वो बंधनागार में प्रवेश कर सकता है, जो परतंत्र है उसको लेकर के डाल देंगे, किंतु जो अपरतंत्र वो बंधनागार आत्मनः कृत्वा, वो तो स्वतंत्र है इसलिए बंधनागार अपना बना करके उसमें अनुप्रविशति प्रवेश करेगा ऐसा नहीं है। किंतु कोई है जो कि बंधनागार अपना बना करके उसमें मरता भी है, जो वस्त्र पहनते हैं ना रेशम कीट, तो अपना बंधनागार बना करके उसमें मर जाता है। तो कृत्वा अनुप्रविशति दृष्टांत देते हैं। तो ये स्वतंत्र कोई मतलब अपरतंत्र होकर के कोई इस प्रकार की नहीं करना चाहिए। अच्छा टीका में पूर्व पक्ष जीव अभिन्न समन्वय असिद्धि। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म अगर जीव से अभिन्न होगा तब समन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सृष्टा में ब्रह्म में ये अहितकरण दोष आ जाएगा। सिद्धांते तत्सिद्धि रीति फलम, सिद्धांत कहता है कि समन्वय सिद्ध हो जाएगा। अच्छा आज यहाँ तक, कल अष्टमी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।